wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Kasia Kowalska też w nowym nagraniu. Prawie 12 minut po godzinie 4. A no tak, rzeczywiście przecież powinienem a propos tych złośliwości zrobić fu. No właśnie, aby taki za lewera mnie chyba całą solniczką, a co tam będziemy się... Teraz sygnał od Państwa. Pierwsze, mailowo, telefonicznie i smsowo, trzy możliwości kontaktowania się z nami, jak to też i w takiej formie klasycznej kontaktowania się, zdaje się, w tych telegrach, czy czym tam szukamy wolnej linii, a więc najpierw budzik @polskieradio.pl, tu mailowo, bez problemu, 2 2 7 3 telefonicznie, tu no, może i pojawią się problemy, bo to wiadomo, że korki na linii, a do tego jeszcze skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji, 71335. A więc już, no, niby wtorkowe, ale środowe, ledwie się tydzień zaczęło, to już środa. No i bardzo dobrze. I środowe nasze państwa rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. A zatem 12:30 po czwartej. Trzy szybkie. No co się będziemy tam? Ciach, ciach, ciach. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. Lepiej niż ty. Okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Nowy dzień. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć. Może w końcu uda. Free. Takie nagrania lubimy. Panie przodem, bardzo proszę. Pani Kinga dziś jako pierwsza środowa. Kraków na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Piosenka Dnia Andrusa ładna. Miłego dnia. No i wtajemniczeni, wcześniej wspominałem, wiedzą o co chodzi. Pamiętają tę autentyczną historię z życia wziętą na trasie od Yokohamy do Fujisawy. Ponoć. Tak to było. Pani Kinga jako pierwsza dziś mailowo serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pani Małgorzata o tym, że wiosna w bieszczadzkiej mieścinie przybyła zapewne na szanownych skrzydłach pana Boćka. O tej porze 12 stopni ciepłoty. Ni stąd, ni zowąd. Pozdrowienia serdeczne od pani Małgorzaty. Bardzo pięknie dziękujemy. I jeszcze na dzień dobry, też na ten sam temat, choć z trasy, pan Janek na wahadle Łódź-Grudziądz, że to już wiosna, zdaje się. Pan Janek dodaje, chwalmy pana, alleluja, 7-8 stopni teraz, powyżej na tymże wahadle. No i to pierwszy sygnał telefoniczny o tak wczesnej porze. Brawo Jasiu, dziś na szlaku jako pierwszy telefonicznie. Sygnał od państwa rzecz jasna w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Polecamy i zapraszamy. W sprawach wiosny bardzo prosimy, chwalimy pana synoptyka, chwalimy, a i owszem, i zapowiadamy to, że w najbliższych dniach, a to już przecież pod koniec tygodnia, do 20 paru, tak podglądam, co dziś na mapach pogodowych. A! Szczegóły za kilka chwil. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron raz fotel, mebli, bodzio. Relacje damsko-męskie są jak moja kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, w szereg ciepły sedes, lajków tony. Mercedes, sitekowy kredens, nagibony. Być może żony to swe korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak po kaparafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. tylko się nie wykopernij, tylko się nie wykopernij, tylko nie powiedz, że dzisiaj wtorek. Wtorek, znaczy środa. No właśnie, tak to jest, jak się zaczyna tydzień od wtorku i od razu już mamy czwarty dzień kwietnia. No właśnie, się człowiek nie obejrzał, a tu 94 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no chwilkę po budziku, 4 minuty po godzinie 6:00. Zajdzie tuż po godzinie 19:00. No a dzień potrwa ponad 13 godzin. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym imieniny Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, szczególnie Platonom, bo to takie oryginalne imię, nie wiem, czy jeszcze współcześnie wspominane, przynajmniej nie kojarzę. Izydora, Benedykta, Wacława jak najbardziej, ale gdyby państwo gdzieś w gronie najbliższych o imieniu Platona mieli, to proszę przekazać najlepsze życzenia i proszę przekazać też redakcji taką życzliwą informację. Taki sygnał od sygnalisty. 22 minuty po godzinie 4:00. Za chwilkę kalendarz. Wybrane wydarzenia z historii. Ty wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Inny w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Się tak chwilkę zastanowić, to tak sobie pomyślałem, 25 minut po godzinie 4:00 to zrobimy, nazwijmy to budzikowe kalendarium. O właśnie, bardzo dobrze pan podpowiedział, bo mi to tak jakoś nie przychodzi szybciusieńko do głowy o tej porze, cóż byśmy mogli. No, innymi słowy, przypominamy wybrane wydarzenia z historii. No ale i będzie taka powtórka z historii 4.4. I tak w 1841 w Waszyngtonie, w miesiąc po zaprzysiężeniu, zmarł na zapalenie płuc prezydent Stanów Zjednoczonych William Henry Harrison. Przypomnijmy, był pierwszym prezydentem amerykańskim, który zmarł w czasie sprawowania urzędu. Po miesiącu władzy wygłosił bardzo długie przemówienie. Mówił na zimnym marcowym wietrze bez płaszcza i kapelusza, co było pewnie bezpośrednią przyczyną zachorowania i śmierci. To było 177 lat temu. 107 lat temu z kolei urodził się Wacław Trzczek, czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci, tak popularnych jak Rumcajs, Hanka, Cypisek, Makowa Panienka, bajki z mchu i paproci, o żwirku i mochomorku. Artysta, bo tak należy go nazwać, zmarł w 1976 roku. W 1919 powstał kabaret Qui pro quo, najsłynniejszy kabaret w międzywojennej Warszawie. Teksty kabaretowe pisał przede wszystkim Julian Tuwim, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza, a kabaret działał do 1932 roku. Przy tej okazji serdecznie polecamy Państwu cykl spotkań z 100 najpiękniejszymi nagraniami z historii polskiej muzyki na stulecie ZAIKS-u. To po godzinie 7.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza też i muzycznego. To już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Może to pan synoptyk do temperatury, że ona może by tak skoczyła. No i co? No i skoczyła. się mi tak skojarzyło. Po 4.30 pan synoptyk o tym, że z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze. No, zawsze to polarnomorskie, ale jednak cieplejsze. Zupełnie inne, świeżuteńkie, nie to co ostatnio. Dziś w miarę pogodnie na zachodzie oraz miejscami na północy jeszcze będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Na północnym zachodzie po południu i wieczorem możliwe burze. Dawnośmy tego nie mieli. A wiatr słaby i umiarkowany na południu, miejscami porywisty południowy. W rejonach podgórskich do 80 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 100. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Przypomnę, na północnym zachodzie kraju po południu i wieczorem możliwe burze. Ciśnienie spada, no niewiele tam, bo z wczorajszego strażackiego 998, dziś na policyjne. W południe w Warszawie tyleż wyniesie 997 hektopaskali. No coś, co najbardziej nas interesuje, czyli ta wartość temperatury, bo to nas chyba nawet i dosłownie rozgrzewa, podgrzewa atmosferę, bo z wczorajszych tam ledwie kilku, tyle zaczynaliśmy, 7-8 stopni na Suwalszczyźnie, dziś mamy 15, tyleż najniższa wartość temperatury na Suwalszczyźnie właśnie. W większości regionów 17-18 stopni, tyle też w centralnej części kraju, na południu do 20, a na Dolnym Śląsku nawet do 21 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami, tak patrzę na mapy pogodowe. No, wygląda jakby w większości regionów było w miarę pogodnie, jedynie tylko na tym, że północnym zachodzie. Sygnały od państwa, być może i te pogodowe, krajowe, zagraniczne to już za chwilę, ale teraz, jako że już po pogodzie, pan synoptyk miał co do powiedzenia, do zaprezentowania, teraz muzyka. I pan od muzyki w naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie dla państwa. Cóż takiego łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców? Oto pierwsza nutka. Pracujesz bez ustępu. właśnie, pierwsza nutka, coś takiego. Ciekaw jestem, czy państwo, także w korespondencji SMS-owej, bo tu i teraz bawimy się SMS-owo też właśnie, no coś takiego podpowiedzą czy odpowiedzą. Sygnał w sprawie ucznia, no jeden był taki Platon, uczeń Sokratesa, podpowiada pan Mirek. Nie to. Teraz 71335 w naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie dla państwa. Pierwsza nutka za nami, druga i trzecia jeszcze, a czasu 8 minut na to, by prawidłowo odpowiedzieć. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. 71335. Szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę i... No jednak trzeba się spieszyć tejże umiejętności skojarzenia. No to gramy. Piękne są tylko chwile. to życie. Pytałem, co to jest życie, babo. Widzisz, życie to ja i ty. Ten tak, to drzewo i kwiat. Godzina 4 minut 44, sekund 44, a odpowiedzi prawidłowych, tych najprawdziwszych z prawdziwych, jeszcze brak po trzeciej nutce. No, wydawać by się mogło, że 4-4 dziś będzie prościusieńka zagadka, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Wykonawców, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, może za dużo o jedno słowo. No to czwarte nagranie w naszym cyklu trzy na raz, to już będzie wszystko wiadomo. Jak miłości bez wahania. Właśnie, w tym momencie powinienem powiedzieć tak, tak, tak i tak. Fantastycznie. No, bardzo się cieszę. No, odpowiedzi dotarły po czwartej nutce dziś. No i brawa dla pana Artura z Nowego Sącza. Zespoły czteroliterowe to od pana Artura z Nowego Sącza. Pierwsza odpowiedź. Dziś wykonawcy na cztery litery, bo przecież czwarty, czwarty. To pan Bartek z Wielenia. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze pani Irena odpowiada, że przecież cztery litery dziś łączą nasz cykl trzy na raz. No, jakkolwiek to zabrzmiało, tak właśnie. Kult, tilt, jam, koma. Czwarty, czwarty dziś. Tak sobie pomyśleliśmy w naszym cyklu trzy na raz, że to niekoniecznie, tak jak pozostałe odpowiedzi, saksofon, sekcja dęta, rączki, rączki. No, być może. Chodzi o ambicje. To pan Andrzej Zmysłowic, saksofon, pan Adam z Rybnika, saksofon także wymienił pan Michał. A może chwila, chwila życia, a może sekcja dęta. Pan Michał, to była zmyła, zmyła była. Śpiewali faceci Mysłowice i pan Andrzej i to, co w życiu ważne, bardzo egzystencjonalnie, to od pani Małgorzaty. Aha, jeszcze Bieszczadzki Anioły podpowiadają, że wiara. Wiara i Ira, ale Ira to na trzy litery, to inną razą, jak mawia klasyk. Za 10 minut piąta. Brawo. Czwarty, czwarty i cztery utwory. Tak się akurat pięknie złożyło w naszym cyklu. Cztery na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jutro, jak zwykle zapowiadamy, będzie o wiele, o wiele, o wiele trudniej. Thank you. lay down, it can change, I bet. In technical alone, in technical alone. Coffee and cigarette alone, lay down, it can change, I bet. In technical alone. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Muniek, Mietek z naszej płyty tygodnia. Tischner, mocna nuta. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia i egzemplarze płyty dla Państwa po godzinie 10 polecamy i zapraszamy do słuchania trójki. Sygnały od Państwa, krajowe zagraniczne, zapowiedzi nowego dnia, prognoza pogody, szelest prasy, muzyczne kalendarium, spotkanie z muzyką country. To i więcej po godzinie 5, a 5 już za 3,5 minuty. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.